ज्ञान चिमिरंधस्य ज्ञानंजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। आज का विषय है सनातन आनंद कैसे प्राप्त होते हैं। तो हम सब जीव है और सब जीव की प्रवृत्ति है सुख अन्वेषण करना। कैसे मेरा सुख होगा, इसलिए हम सब कुछ करते हैं। सब कुछ जो हम करते हैं, हम किस लिए करते हैं, उसका मूल कारण है कि हम सुख प्राप्त करना चाहते हैं। तो केवल मनुष्य जाति में नहीं है, तो सब पक्षी, वृक्ष, पशु, सांप, कृमि, वनस्पति, मछली, तो सभी प्राणी की प्रवृत्ति है सुख खोजना। और खास आधुनिक जमाने में भारत में युवा जाति को बहुत प्रेरणा होती है टीवी से, खास टीवी से एंजॉय, सुखी हो, एमटीवी देखो, बॉलीवुड मूवी देखो, आइसक्रीम खाओ, कोका कोला पियो। कोका कोला में क्या सुख है, कोका कोला का एक बोतल का क्या दाम है, कितना हा? कितना 19 or 20 रुपीज एक बोतल। उसमें क्या 20 रुपया का सुख मिलते, क्या मिलते है उसमें? अगर प्यास हो तो कोक पीने से आनंद मिलते क्या? वो आनंद नहीं है। जो एडवर्टिजमेंट में देखते हैं कि सब कोक पीते हैं और इतना सुखी है, तो वो कोक पीने से नहीं होते क्या? होते हैं क्या? तो ऐसे सबकी कल्पना है कि मेरे जीवन में अगर मैं कुछ एडजस्ट करूंगा मैं सुखी होऊंगा। तो अभी मैं स्टूडेंट हूं और स्टडी करके डिग्री मिल के अच्छा जॉब मिलूंगा, फिर काफी पैसे मिलूंगा, फिर सुखी होऊंगा। तो सब सुखी है क्या जो ऐसे समाज का विचार में सक्सेसफुल है? सब सुखी है क्या? सुख क्या है? तो पहले समझना चाहिए सुख क्या है। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि यही संस्पर्श जा भोग दुख योनय एवते आद्यंत वंत कौंतया नतेषु रमते कौन? बुद्ध। जो बुद्धिमान है भौतिक सुख का प्रयास में रमन अर्थात आनंद नहीं लेते। ये भौतिक सुख क्या है? यही संस्पर्श जा भोग। तो इंद्रियों उस सब विषय के वस्तु के साथ प्रक्रिया करते हैं और ये सुख बहुत है। अर्थात आंखों से हम रम्य वस्तु देखते हैं और कान से हम म्यूजिक सुनते हैं और उस प्रकार का आवाज भी सुनते हैं, उससे सुख होते हैं क्या? और ऐसे सभी इंद्रियों में से हम प्रयास करते हैं सुख अनुभव करना, लेकिन क्या होते हैं इस भौतिक क्षेत्र में, तो सभी प्रकार का प्रयास जो होते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, उसका फल दुख होते हैं। और जो सुख का नाम में चलते हैं वो खाली क्षणिक समय में दुख से बचाना, जैसे प्यास है हम पानी या कोक पीते हैं और उससे थोड़ा सा सुख मिलते, लेकिन वो पूरा सुख नहीं होते, वो खाली वो प्यास से जो कष्ट था तो उससे बचाना। तो वास्तव सुख क्या है? वास्तव सुख है उस प्रकार का सुख जिसमें कोई अंत नहीं होगा, जो असीम अपार है, जिसमें कुछ भी दुख नहीं होते हैं और जो पूर्ण है और जिससे कोई दूसरा प्राणी का दुख या कष्ट नहीं होते। इस भौतिक जगत में सुख जो है उस सुख प्राप्ति में एक व्यक्ति की सुख प्राप्ति में दूसरे प्राणी का दुख होता है, जैसे कि अभी मैकडॉनल्ड्स ये एक राक्षसी कंपनी, अमेरिकी कंपनी, मैकडॉनल्ड्स बहुत घोषणा करते हैं, तो मैकडॉनल्ड्स चिकन हैमबर्गर हॉट डॉग इत्यादि खाओ तो उससे करीब अगर हमारी राक्षसी वृत्ति है, मांस खाने की वृत्ति हो, तो वो चिकन खाने से हम सुख मिलते हैं, लेकिन वो प्राणी वो जीव जो चिकन का शरीर में था तो उससे सुख नहीं मिला। ये सब चिकन मुर्गी खाने से हम नहीं राक्षस लोग आनंद मिलते नहीं है, मांस और खून खाने से आनंद मिलते हैं, लेकिन पोल्ट्री फार्म जाओ काफी है आनंद के बाजू में, बहुत है नहीं पोल्ट्री फार्म तो केवल आनंद के बाजू में, तो पूरा गुजरात में, गुजरात जिसका गौरव था कि सब शाकाहारी थे, अभी गर्व से कहो हम गुजराती मांस खाने वाले हैं, तो सब जगह में पोल्ट्री फार्म लगा हुआ है, तो देखो वो सब मुर्गी जो पोल्ट्री फार्म में है क्या आनंद मिलते हैं उसी स्थिति में, और मुर्गी का गला खटने से मुर्गी क्या प्रसन्न होते है क्या? तो ऐसे ही भौतिक सुख प्राप्ति में बहुत दफे में दूसरे प्राणियों को दुख देना है। तो ब्रिटिश आए थे और ब्रिटिश का गौरव था कि पूरा ब्रिटिश साम्राज्य था पूरा दुनिया में, तो ब्रिटिश सुखी थे कि हमारा साम्राज्य है, लेकिन जो इंडियन थे या अफ्रीकन थे जो ब्रिटिश के अधीन थे तो सुखी नहीं थे ब्रिटिश के प्रजाओं, तो तो दूसरों को कष्ट देने से ब्रिटिश का आनंद का वर्धन था, लेकिन ब्रिटिश के प्रजाओं मतलब वो साम्राज्य में जो सब इंडियन मलय इत्यादि तो सुखी नहीं थे। तो इस भौतिक जगत में एक जीव का सुख दूसरा जीव का दुख का कारण होते हैं, और हम नहीं समझते लेकिन ये बात भी सही है कि हमारा सुख का कारण हमारा दुख का कारण भी होते हैं, क्योंकि सब कुछ जो हम करते हैं उससे फल होते हैं। फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड ऑपोजिट रिएक्शन। तो सूक्ष्म कर्म विचार में भी ये प्रकृति का नियम चलते हैं कि सब कुछ जो हम करते हैं उससे फल होते हैं। तो यदि हम खुद का सुख के लिए सब प्रयास करते हैं, फल होगा कि वो पाप करने से हम बाद में इस जीवन में या अगली जीवन में उसका पाप का फल भोग करेंगे। तो वो प्रयास सुख के लिए इंद्रिय सुख का फल दुख होते हैं, और सुख मिल के भी वो अपूर्ण होने के कारण से हम असंतुष्ट होते हैं। देखिए कितने सारे व्यक्ति बहुत प्रयास करके अच्छा जॉब मिलते या व्यापार चलाते हैं और काफी पैसा मिलते लेकिन फिर भी संतुष्ट नहीं होते, क्योंकि पैसा मिलने से या सभी प्रकार के भौतिक सुविधाओं मिलने से भी कोई संतुष्ट नहीं हो सकते। क्यों? क्योंकि हम जीव है, जीवात्मा, और जीव का स्वभाव है भगवान जैसे सच्चिदानंदमय। भगवान है पूर्ण, भगवान है महान है, और जीव है बहुत ही छोटे। तो फिर भी गुण के अनुसार भगवान और जीव के एक ही स्वभाव है। भगवान सच्चिदानंदमय है और जीव भी सच्चिदानंदमय है। तो सत का क्या मतलब? सनातन, चित चिन्मय, ज्ञानमय, और आनंद आनंदमय। लेकिन इस भौतिक स्थिति में हमारी स्थिति असनातन असत होते हैं, क्योंकि मृत्यु होते हैं, मुक्त अवस्था में मृत्यु नहीं होते हैं, बद्ध अवस्था में पुनरापि जननम पुनरापि मरणम पुनरापि जननी जठरे शयनम। जन्म मृत्यु जरा व्याधि दुख होते हैं। तो क्योंकि हमारा मृत्यु होने वाले है, इसलिए तो जितने भी हम प्रयास करते हैं, जितने भी हम व्यवस्था करते हैं सुख के लिए, तो फिर भी हम अंत में दुख मिलते हैं, क्योंकि जबरदस्त से प्रकृति का भौतिक प्रकृति का प्रभाव से हमको सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। और मन, कम से कम मन के पीछे में तो ये भय भीती है कि मेरा मृत्यु सामने है। तो क्योंकि हम असत असनातन अवस्थ में है, हम अस्वभाविक अवस्थ में है, सुखी नहीं हो सकते। सचित चित का मतलब चिन्मय, चिन्मय का मतलब वास्तविक ज्ञान से अवगत होना। तो इस भौतिक स्थिति में वो सब ज्ञान सब विद्या जो हम मिलते हैं वो वास्तव में अविद्या है, क्योंकि वो स्वरूप ज्ञान नहीं है। स्वरूप ज्ञान क्या है? ममाय वांसो जीवलोक है जीव भूत सनातन, मैं भगवान कृष्ण का अंश हूं, जीव स्वरूप हो कृष्ण नित्य दास, मैं कृष्ण का सनातन दास हूं। लेकिन वो विद्या चढ़ के हम इस भौतिक जगत में भ्रांत गलत परिचय ग्रहण करते हैं, मैं गुजराती हूं, मैं पुरुष हूं, मैं नारी हूं, मैं धनी हूं, मैं दरिद्र हूं इत्यादि, मैं PhD हूं, मैं खाली SSC हूं। तो ये सब उपाधि केवल शरीर के साथ है, असनातन है, ये स्वरूप ज्ञान नहीं है। स्वरूप ज्ञान है कि मैं कृष्ण दास हूं। तो सनातन स्वरूप ज्ञान प्राप्त करके अर्थात सच्चित प्राप्त करके आनंद मिलते हैं। आनंद क्या है? वो जीव अपना स्वाभाविक स्थिति में स्थित होने से जीव स्वाभाविक आनंद प्राप्त करते हैं। वो आनंद क्या है? कृष्ण सेवा सुख। तो जब तक हम भौतिक स्थिति में है तो जितने भी हम प्रयास करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, तो वास्तव सुख प्राप्त करने का प्रश्न नहीं होगा। और माया का प्रभाव से कभी कभी हम सोचते हैं मैं सुखी हूं, वो रिजल्ट आया, पास किया, जय हो, या पाकिस्तान ऑल आउट फॉर 22, जय हो। लेकिन ये सुख नहीं है, ये केवल सुख की प्रतिबिंब है, क्योंकि वास्तव सुख पूर्ण है, आत्म सुख है, जिसमें कोई नहीं अंत है, जिसका परिवर्तन नहीं होते। तो अगर एक बार पाकिस्तान ऑल आउट फॉर 22 होते हैं तो अगले बार इंडिया ऑल आउट फॉर 21 होगा, ऐसे होते हैं। लेकिन वास्तव सुख में इस प्रकार का परिवर्तन नहीं होते हैं। वास्तव सुख सदैव वर्धित होते हैं। जो कृष्ण भक्ति करते हैं, शुद्ध कृष्ण भक्ति करते हैं, तो आज सुखी है और कल भी सुखी होते हैं और परसों भी और भी सुखी होते हैं, क्योंकि कृष्ण भक्ति सुख जो है और भौतिक सुख इंद्रिय जनित सुख, ये दोनों में पूरा पार्थक्य क्या है? एक है स्वरूप गत सुख आत्म सुख, और भौतिक सुख वास्तव सुख का विकृत प्रतिफलन है सिर्फ, और कुछ नहीं। तो कैसे सनातन सुख प्राप्त होते हैं? तो कोका कोला पीने से नहीं है, या बड़ा पैसा वाला बनने से नहीं है, और क्या है भौतिक जगत में, क्या है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होना, या क्यों प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया? पुण्य कर्म करने से आप देवराज इंद्रदेव की स्थिति प्राप्त कर सकते। कलयुग में पुण्य कर्मी बहुत कम है, लेकिन अगर अच्छी तरह वैदिक कर्मकांड के नियम पालित होते हैं कहीं जन्मों में, वो पुण्यशाली व्यक्ति इंद्रदेव की स्थिति मिल सकते हैं। लेकिन उस स्थिति में भी, स्वर्ग का राजा की स्थिति में भी, इंद्रदेव सुखी नहीं है। वास्तव सुख नहीं मिलते, क्योंकि वास्तव सुख का एक ही तात्पर्य है, कृष्ण सेवा सुख। तो बात बहुत ही सरल है, लेकिन माया का प्रभाव से कि मैं कृष्ण दास हूं, मैं जीवात्मा हूं, और इसलिए केवल कृष्ण की सेवा में मैं वास्तव सुख प्राप्त कर सकता हूं, अन्यथा नहीं, ये सरल बात समझने के लिए बहुत कम लोग है। मनुष्यानं सहस्रेषु कश्चिद् यतति सिद्धये, यतथामपि सिद्धानं कश्चिन् मां वेति तत्त्वतः। भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं कि बहुत कम लोग प्रयास करते हैं आध्यात्मिक सिद्धि प्राप्त करने के लिए, और जो आध्यात्मिक सिद्धि प्रयासी है तो उनमें भी पूरा तत्व ज्ञान अवगत व्यक्ति, पूरा कृष्ण भक्ति प्राप्त करने वाले बहुत और भी बहुत कम है। बहुनाम जन्म नाम अंते ज्ञानवान मांग प्रपद्यते वासुदेव सर्वमिति समहात्मा सुदुर्लभ। जो बहुत जन्मों के बाद ज्ञान, वैदिक ज्ञान पंथ अवलंबन करते हैं, तो वो ज्ञानी बहुत जन्मों के बाद साक्षात्कार करते हैं कि पूर्ण ज्ञान है कि वासुदेव सर्वम, कृष्ण सब कुछ ही है। तो ऐसा महात्मा सुदुर्लभ है, अति दुर्लभ है। तो भौतिक अवस्था में भौतिक माया का प्रभाव इतना सा है कि हम सदैव सर्वत्र देखते हैं कि सभी प्रकार के भौतिक प्रयासों से कोई भी सुखी नहीं होते हैं, फिर भी हम भी मोहित होते हैं कि यदि मैं प्रयास करूंगा इस भौतिक अवस्था में सुखी हूं तो मैं सफल होऊंगा। लेकिन यही बात समझना चाहिए कि अनादि काल से, इस भौतिक जगत का सृष्टि काल से, असंख्य जीवों का प्रयास था सुखी होना इंद्रिय सुख से, और उनमें एक भी सफल नहीं था। केवल जो भगवान की भक्ति में आत्मसमर्पित हुए, केवल ऐसे भूतात्मा वास्तव सुख मिले, क्योंकि वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति सुख, और कोई भी दूसरे प्रयास से वास्तव सनातन सुख प्राप्त करना संभव नहीं है। शास्त्र में हिरण्यकशिपु का कहानी है। तो हिरण्यकशिपु अपना तपस्या का बल से ब्रह्मा जी, सृष्टिकर्ता ब्रह्मा जी से वर मिला कि वो दिन में, रात में किसी मनुष्य से, किसी पशु से उसका हत्या नहीं हो, और बाहर में या बिल्डिंग के अंदर में किसी प्रकार का अस्त्र से उसका मरण नहीं होगा। तो ऐसे ब्रह्मा जी से इस वर मिलके वो सब विश्ववासियों को परेशान देने लगा और सोचा कि कोई मुझको कुछ भी नहीं कर सकते, लेकिन उससे भगवान और भी होशियार है और भगवान नृसिंह के रूप में आए थे और उसके उसको मारा। कैसे? तो कोई साधारण अस्त्र नहीं से, भगवान नृसिंह देव के नाखून से। और भगवान नृसिंह देव का मनुष्य का आकार नहीं था और पशु का आकार भी नहीं था, नृसिंह नर सिंह। तो इनका रूप आधा नर और आधा सिंह जैसे था। और बिल्डिंग का बाहर नहीं थे नृसिंहदेव और के अंदर में भी नहीं थे, वो बरामदे में थे। और दिन का समय नहीं था और रात का समय भी नहीं था, सूर्यास्त का समय जिसमें दिन नहीं है और रात भी नहीं। और हिरण्यकशिपु का वर भी था तो भूमि पर जल में और आकाश में भी मेरा मरण नहीं होगा, लेकिन वो भूमि में जल में और आकाश में भी नहीं था। वो नृसिंहदेव का क्या बोलते खोल चम करता। तो ऐसे हिरण्यकशिपु तो पूरा इतिहास सबसे बड़ा सक्सेसफुल मटेरियलिस्ट था। तो ये सब अंबानी बिरला बिल गेट्स हिरण्यकशिपु से के सामने चुआ जैसे। तो फिर भी हिरण्यकशिपु असंतुष्ट था और अंत में उसका अंत था। तो कौन सुखी थे? नृसिंहदेव वही भगवान है, इनकी क्रोध लीला प्रकाश करके सुखी थे। और सदैव सुखी थे प्रहलाद। ये प्रहलाद ये नाम का अर्थ है प्रकृष्ट रूप है ना आह्लाद। आह्लाद का मतलब आनंद, जो विशेष आनंदित है उनका नाम है प्रहलाद। तो प्रहलाद कैसे आनंदित हुए? प्रहलाद आह्लाद दाई का स्मरण करके आनंदित था। नमस्ते नरसिंहाय प्रहलाद आह्लाद दायने। हम भगवान नृसिंह देव को नमन करते हैं। वे नृसिंह है, उनका एक दूसरा नाम है प्रहलाद आह्लाद दाई, अर्थात वे प्रहलाद को आनंद देने वाले हैं। तो यही आनंद है। और भौतिक सुख इंद्रिय सुख का प्रयास करने से वास्तव आनंद प्राप्त करना नहीं है, कभी भी नहीं होते। प्रहलाद महाराज का दिव्य उपदेश में यही है, यन मैथुनादि गृहमेदि सुखम हि तुच्छम। इस भौतिक जगत में उस सभी प्रकार का सुख जो है तुच्छ है। और उसमें भौतिक सुख में सबसे बड़ा है क्या है? मैथुन, मैथुन सुख, और वो भी तुच्छ है। खंडो यनेन करयो इव दुख दुखम। तो प्रहलाद महाराज ने एक उदाहरण दिया कि वो क्या बोलते है इचिंग हुजली हुजली होते है, वो दुख है नहीं, एक प्रकार का दुख है। तो अगर हम क्या बोलते है ऐसे कर गुजार के तो क्षणिक उससे क्षणिक सुख होते हैं, लेकिन उसके बाद वो हौसले और बढ़ते हैं। इसलिए जो धीर है, जो बुद्धिमान है, तो वो हौसले से वो दाद जो आते है उसको सहना करते हैं और ऐसे ही धीरे धीरे वो हौसले तो कम जाएगा। तो ऐसे वो हृदय में ये भौतिक कामना है, गीता में एक और उदाहरण है, तो आग जैसे जलते हैं। और अगर हम प्रयास करते हैं भौतिक कामना का पूर्ण करना, क्या होते हैं वो आग में पेट्रोल डालना जैसे होते हैं और ज्यादा जलते हैं, और हृदय में ये आग होते हैं और सदैव दिल में ये आग जलते हैं। ये हार्ट पेन है, हार्ट प्रॉब्लम है, हृदय रोग काम, हार्ट डिजीज। हार्ट डिजीज क्या है? भगवान कहते हैं हृदय रोग काम, हृदय रोग। हृदय रोग क्या है? काम। काम पूर्ण करने का प्रयास का नाम है सुख, भौतिक सुख। लेकिन जो बुद्धिमान है जानते है कि भौतिक सुख तो कोई सुख नहीं है, वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति सुख। तो भक्जन पत्रं पुष्पं फलं तोयम, फल फूल पत्र जल भगवान को अर्पण करने से उस सुख जो मिलते हैं वो हिरण्यकशिपु की कल्पना के बाहर है। ये सब बड़े बड़े मटेरियलिस्ट इतना कष्ट से प्रयास करते सुख प्राप्त करने के लिए, और भक्तजन सरलता से भगवान का दिव्य नाम बोलते हैं और भगवान को फूल फल पत्र जल प्रेम से भक्ति से अर्पण करते हैं, और ऐसे भगवान भगवान की दया मिलके भगवान का प्रेम आशीर्वाद मिलके भक्तजन सदैव सुखी रहते हैं। तो इस जीवन में भी भक्तजन सदैव सुखी रहते हैं भक्ति जीवन में, और इनके विश्वास है कि भक्ति करने से भगवान का आशीर्वाद से हम अवसर में लेंगे सदैव भगवान का धाम में इनकी सेवा करना। तो इसलिए इस जीवन में और देह त्याग के बाद भी भक्तजन सदैव सुखी रहते हैं, और जो प्रयास करते हैं इंद्रिय सुख के लिए तो उनके लिए बहुत कष्ट लेना पड़ते हैं सुख प्राप्त करने के लिए, तथाकथित सुख प्राप्त करने के लिए। तो इतने सब प्रयास करके भी तो संतुष्ट नहीं होते हैं, और पूरे जीवन में प्रयास करके भी भौतिक इंद्रिय सुख के लिए तो फिर भी हम कभी भी संतुष्ट नहीं होते हैं। और उसका फल क्या होते हैं? उसका फल होते हैं पुनर्जन्म, और जितने भी हम दूसरे प्राणियों को कष्ट दिए थे तो उतना सा कर्मफल, खराब कर्मफल भोगना पड़ेगा। तो ऐसे भौतिक सुख प्राप्त करने में तो उस प्राप्त करने का प्रयास में तो क्या होते हैं? तो हमारा दुख की सृष्टि होते हैं, लेकिन मूर्ख से हम नहीं समझते हैं। और हम अंध जैसे। इस प्रकार पूरा जीवन नष्ट कर लेते हैं इस काल्पनिक सुख प्राप्त करने का प्रयास में। इसलिए बुद्धिमान लोग क्या कहते हैं, तथो दुसंग उत्सृज, दुसंग असत्संग का त्याग करना चाहिए। असत्संग क्या है? असत्संग है उस प्रकार का संग से, उस प्रकार का संग जिससे हमारी प्रेरणा होती है भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, जिससे टीवी देखने से हमारी इच्छा लोभ बढ़ाना है, तो ऐसा चीज खरीदना वैसा चीज खरीदना, फिर मन पूरा विचलित हो जाते, तो मुझे इतना सा चीज खरीदना पड़ेगा फिर मैं सुखी होऊंगा, ये सब असत्संग प्रभाव है। तो चतो दुसंग उत्सृज, सत्सु सज्जित बुद्धिमान, और सत्संग करना चाहिए। क्यों? शांत इवस्य छिंदन्ति मनोव्यसंगम उक्ति भी। तो साधुजन हमको वास्तव समाचार देते हैं कि हमारा वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति में, और हमारी सब भौतिक आसक्तियों जो भवबंधन का कारण है, तो साधुजन इनके वचन से कट हैं, जिससे हम पूरा अस्वस्थ होंगे कि जीवन का उद्देश्य है भगवान श्री कृष्ण का सुख के लिए सब प्रयास करना चाहिए। कृष्णार्थे अकेला चेष्ट, सब कुछ जान करते हैं कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए, क्योंकि हम कृष्ण के अंश हैं। यदि हम प्रयास करेंगे कृष्ण का सुख के लिए, हम सुखी होंगे, और जब तक हम स्वीकार नहीं करते कि मैं कृष्ण का दास हूं, तब तक हम प्रयास करेंगे अन्यथा सुख प्राप्त करना। तो अभी मनुष्य जन्म प्राप्त है, तो हम मनुष्य का रूप में प्रयास करते हैं भौतिक सुख प्राप्त करने के लिए, और इसके पहले हम अवसर मिले और बाद में भी हम अवसर मिलेंगे ऊंट का रूप में, कुत्ता का रूप में, कुत्ती के रूप में, बिल्ली का रूप में, वृक्ष के रूप में, माछली के रूप में, सांप के रूप में, चूहा का रूप में। तो ये सब रूप में प्रयास करना सुखी होंगे, और हम कभी भी सुखी नहीं होंगे। तो केवल यही बात समझना चाहिए कि मैं कृष्ण दास हूं, और सनातन सुख केवल कृष्ण की सेवा में प्राप्त होते हैं। तो ये साक्षात्कार करना इस मानव जन्म में प्राप्त हो सकते हैं। इसलिए भगवान श्री कृष्ण का उपदेश है, लब्ध्वा सुदुर्लभम इदं बहु संभवान्ते मनुष्यम् अर्थदम अनित्यम अपि हद्येह चूर्णम यथेत न पतेत अनुमृत्य यावन निश्चयस्य विषय खलु सर्वतस्याः। श्री कृष्ण कहते हैं कि अभी अभी अभी भाग्य के क्रम से हम मनुष्य जन्म जो बहुत ही दुर्लभ है प्राप्त होते हैं, और इसलिए इस दुर्लभ मानव जन्म प्राप्त करके तो इंद्रिय सुख के लिए प्रयास नहीं करना चाहिए। वो इंद्रिय सुख जो है तो पशु के जीवन, पशु का शरीर में, पक्षी का शरीर, ये सभी अन्य शरीर में प्राप्त होते हैं। तो इसलिए इस दुर्लभ और Kshanik astai manav janma prapt karke to uspaka ka prayas karna chahiye, jisse hamara aur sangharsh karna nahi padega, jisse hum sanatan purna anand milenge. To aap sochiye, aga hamari ichcha hai maitun sukh, to उसलिए और मनुष्य शरीर से और भी योग्य है बंदर का शरीर. तो जो ज्यादा मैथुन से आसक्त है तो भौतिक प्रकृति की दया से उनका अगले जन्म होगा बंदर. फिर इतने सब प्रयास नहीं करके भी मैथुन का अवसर आसानी से मिलेंगे. और जिनकी रुचि है सब कुछ करना विचार नहीं करके, तो ऐसे व्यक्ति के लिए अवसर प्राप्त होगा अगला जन्म सुअर का. क्योंकि सुअर तो सब कुछ करते हैं, तो मनुष्य जीवन में खाने में और सभी कार्य में विचार होने चाहिए. मनुष्य के लिए मांस अंडा तो ये सब खाना उचित नहीं. तो जो सब कुछ खाते हैं केवल जीवा की रुचि के अनुसार, अगले जन्म में अवसर मिलते हैं सब कुछ करना. और बाद में वो सब कुछ सुआ तो सब कुछ खाते खाते खाते, फिर एक दिन आते कि एक लोग उसको पकड़ के उसका गला खट के उसका मांस एक मनुष्य को खिलाते. तो आजकल एक प्रथा है कि वो नेकेड बॉडी देखना, नंग शरीर देखना, तो ये भी अश्लील है. तो जो ऐसे करते हैं तो अगले जन्म में नंग रूप मिलते वृक्ष का रूप. तो ऐसे जो पापाचारी है उचित फल मिलते हैं, और जो भक्त है वे भी उचित फल मिलते हैं. जो पापाचारी है तो अगले जन्म में उस प्रकार का फल मिलते हैं, कष्ट भोग करते हैं, और जो कृष्ण भक्ति करते हैं इस जीवन में तो देह त्याग करने के बाद सीधे भगवान के धाम में प्रवेश करते हैं, और वहां पर चिरकाल में भगवान की दिव्या प्रेममय आनंदमय पूर्ण प्रेममय आनंदमय सेवा करने का अवसर मिलता है. तो आप सब विचार कीजिए, आप सब शिक्षित है, बुद्धिमान है, तो आप जरा सा आपकी बुद्धि लगाए इस विचार में कि जीवन का क्या उद्देश्य है. सब कुछ जो हम करते हैं सुख प्राप्त करने के लिए. तो कैसे अनंत अपार सनातन पूर्ण सुख प्राप्त होते हैं, ऐसा उस प्रकार का सुख है क्या है? शास्त्र में पूर्ण सुख अनंत सुख का वर्णन है. और केवल शास्त्र में नहीं है, केवल प्राचीन ऋषियों की कल्पना नहीं है। तो आज तक ऐसे व्यक्ति है जो तथाकथित भौतिक सुख का निष्फलता अनुभव करके प्रयास करते हैं कृष्ण का सुख का हेतु, और ऐसे स्वयं भी कृष्ण का सुख के लिए सब कुछ करने से भक्तजन स्वयं सुख अनुभव करते हैं। तो यही उपाय है। और सब दूसरे उपाय जो है कर्म, ज्ञान, योग, वो सब आध्यात्मिक सीढ़ी में सोपान है, सर्वोत्तम आध्यात्मिक पंथा है भक्ति मार्ग, शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग, जो कलि युग में आसान से चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस भक्ति मार्ग जो दुर्लभ है, जो दुष्प्राप्य है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस कलि युग में इस शुद्ध अति विशुद्ध भक्ति पंथ आसानी से सरलता से प्राप्त होते हैं कृष्ण नाम के द्वारा। कृष्ण भक्ति में कठिनाई नहीं होते हैं, सब योग्य है कृष्ण भक्ति करने के लिए। तो ऐसा नहीं है कि केवल ब्राह्मण के लिए है, केवल हिंदू, केवल भारतीय के लिए, केवल शिक्षित या अशिक्षित के लिए, सबकी योग्यता है कृष्ण भक्ति करने के लिए, क्योंकि कृष्ण भक्ति आत्म धर्म है और सब आत्मा है। तो योग्यता है तो खाली ये भावना होना चाहिए, नम्रता, कृष्ण भक्ति में नम्रता होना चाहिए कि खुद को बड़ा बनाना, हिरण्यकशिपु जैसे, बिल गेट्स जैसे, तो वो प्रयास छोड़ना चाहिए, और कि मैं कृष्ण का दास हूं इसलिए इनकी विनम्र सेवा करना चाहिए। तो यही प्रयास, यही भावना ग्रहण करना चाहिए। तो भक्ति में नम्रता ही योग्यता, और जो दीन भाव से भगवान का नाम लेते हैं तो अवश्य ही तुरंत ही कृष्ण भक्ति में प्रगत होते हैं। तो ये चैतन्य महाप्रभु की दया है। इस कलि युग में बहुत बहुत प्रकार के कष्ट होते हैं, लेकिन कलि युग का एक महान गुण भी है, जो जो लोग भगवान का नाम ग्रहण करते हैं, इनका नाम कीर्तन करते हैं, तो वे कलि के सभी प्रकार के कलमश से मुक्त होते हैं और भगवान की भक्ति में अग्रसर होते हैं। तो पूर्ण सुख प्राप्ति करना क्या उपाय है? उपाय है कृष्ण भक्ति। और कृष्ण भक्ति कैसे करना है? तो कीर्तन करना चाहिए, सत्संग करना चाहिए, और सदाचार भी पालन करना चाहिए। तो पाप कर्म से भक्ति नहीं होती है, तो ये सब करना चाहिए। और शुरू है सत्संग करना। आप सत्संग करते, इस आप सब इस मंदिर आए थे सत्संग करने के लिए, तो ये सत्संग चल रहे हैं। और सत्संग का फल है कृष्ण भक्ति में और कृष्ण नाम में पूरा विश्वास होना। तो कृष्ण नाम से प्रभाव होते हैं, नहीं तो कैसे वर्तमान युग में पूरे दुनिया में बहुत से लोग जो उनकी संस्कृति इस वैदिक संस्कृति से बहुत दूर है, जो विपरीत है, तो ऐसा व्यक्ति भी अभी प्रेमानंद से और पूरा विश्वास से भगवान का नाम लेते, तो कैसे संभव था? संभव है कि कृष्ण नाम का बल है, कृष्ण नाम में कृष्ण शक्ति है, क्योंकि कृष्ण नाम कृष्ण भगवान से अभिन्न है, शब्द का रूप में भगवान है, जिनके विश्वास है भगवान का नाम कीर्तन करते हैं, और नाम कीर्तन करने से भगवान की उपस्थिति अनुभव करते हैं, और भगवान वे ही आनंद मूर्ति है, और इनका संग प्राप्त करने से भक्तजन पूर्ण सनातन आनंद अनुभव करते हैं। तो यही सनातन सुख प्राप्त करने का उपाय, जिनकी श्रद्धा है तो यही उपाय अवलंबन करेंगे, और जिनकी श्रद्धा नहीं है उनका दुर्भाग्य होते हैं सिर्फ। हरे कृष्णा। तो इसके बारे में अगर किसी के प्रश्न हो तो जरा सा हाथ उठाए, और आपको दूसरा माइक भी है नरहरी, दूसरा माइक भी है प्रश्न पूछने के लिए। हे नहीं, तो जरा सा जोर से बोले। सुख और दुख बुल, सुख सुख और दुख दोनों अनुभव है नहीं? चेतना में अनुभव करना, तो सुख है जो आत्मा को संतुष्टि देते हैं, जो अनुकूल अनुभव है, और दुख है जो आत्मा के लिए प्रतिकूल है। सुख क्या है? इस भौतिक स्थिति में भी हम सुख का विकृत अनुभव करते हैं। वास्तव सुख है कृष्ण भक्ति, जो करते हैं वो अनुभव करते हैं। इसकी परिभाषा क्या है हम बोल सकते हैं, लेकिन अनुभव करना चाहिए। एक उदाहरण है, तो मधु शहद, उसका स्वाद क्या है हम बोल सकते हैं, लेकिन जब तक हम स्वयं जीवा पर मधु नहीं देते हैं, तब तक वो मधु का स्वाद क्या है समझना संभव नहीं है। तो सुख क्या है हम बोल सकते, लेकिन खाली बोलने से आप समझ नहीं सकते वो क्या है। ये अनुभव करने का वस्तु है, तो अनुभव से हम समझ सकते वो पूर्ण सुख क्या है, और दुख क्या है? जन्म मृत्यु जरा व्याधि से दुख होते हैं। अध्यात्म अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश होते हैं, आध्यात्मिक अधिभौतिक अधिदैविक क्लेश होते हैं। आध्यात्मिक क्लेश शरीर में दर्द होते हैं, कमजोरी होते हैं, मानसिक कष्ट भी होते हैं, ये आध्यात्मिक क्लेश बोलते हैं। अधिभूतिक क्लेश है कि दूसरे लोग हमको परेशान देते हैं, या मच्छर हमको क्लेश देते हैं, और अधिदैविक क्लेश है, ज्यादा गर्मी, ज्यादा ठंडा, तो ये सब दुख का कारण है। और वो दुख क्या है आप अनुभव करते हैं, अनुभव करते हैं कि नहीं, तो सब अनुभव करते हैं। पूर्ण सुख क्या है उसको अनुभव करना चाहिए, संभव है कृष्ण भक्ति करने से। कोई दूसरे का प्रश्न है क्या? हाँ, जोर से बोले जिससे पीछे बैठने वाले भी सुनेंगे, थोड़ा जोर से बोले, मुझको नहीं बताने, वो पीछे बैठने वाले उनको बताना। स्वामी जी ने अभी कहा बहुत कम लोग होते हैं जो भगवान के बारे में जानने का प्रयास करते हैं, और जो प्रयास करते हैं उसमें बहुत कम लोग तत्वता जान पाते हैं। हाँ, गीता में श्री कृष्ण ऐसे कहते हैं। ऐसे क्यों? क्योंकि क्यों है कि बहुत कम लोग प्रयास करते हैं भगवान को समझना, और जो प्रयास करते हैं उनमें बहुत कम है जो वास्तव में भगवान का साक्षात्कार करते हैं। क्यों? क्योंकि इस भौतिक जगत में हमारी दूषित प्रवृत्ति है, वैकुंठ वृत्ति है, सब कुछ भगवान का सुख के लिए करना, और भौतिक प्रवृत्ति है शरीर को, आत्मा परिचय करके शारीरिक सुख के लिए सब प्रयास करना, तो हमारा स्वभाव परिवर्तित हो गया है। इसलिए धर्म क्षेत्र में भी, धर्म का नाम में भी, हम भगवान को विश्वास करते हैं, लेकिन हमारे विचार में भगवान कौन है? हमारा ऑर्डर सप्लायर। भगवान का कर्तव्य है हमको सुख देना, यही गलत फहमी है कि हम सोचते कि अगर भगवान हो, भगवान का कर्तव्य है मुझको इंद्रिय सुख देना, क्योंकि हमारा पता नहीं है वास्तव सुख क्या है। वास्तव सुख है इनको सुख देने का प्रयास करने से, जो भक्ति का नाम है। तो इसलिए सत्संग करना चाहिए। सत्संग का मतलब शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति। फिर इस दूषित भावना कि सब कुछ जो जगत में है मेरे सुख के लिए है, सब कुछ जो हम देखते हैं हम सोचते हैं मैं कैसे उसको भोग कर सकता हूं, सब कुछ जो हम सुनते हैं कि क्या मेरे सुख के लिए अनुकूल है या प्रतिकूल है, तो इस भोगावृत्ति, भोग वृत्ति कि सब कुछ जो है मेरा भोग करने के लिए, ये भवबंधन का कारण है। और इसलिए मुक्त होने के लिए केवल शुद्ध कृष्ण भक्तों की संगति से संभव है, क्योंकि शुद्ध कृष्ण भक्तों हमको व्याख्या करते हैं कि भगवान कृष्ण है भोक्ता और हम सेवक है, और हमारा कोई दूसरा कर्तव्य या धर्म नहीं है, केवल कृष्ण के लिए अखिल चेष्ट करना, सब कुछ कृष्ण का सुख के लिए करना चाहिए, और उससे भगवान का साक्षात्कार होते, वो ही भगवान का साक्षात्कार। कम लोग समझते कि कम लोग साधु संगति करते हैं, और कम लोग गंभीर है, भगवान का साक्षात्कार करना। लेकिन चैतन्य महाप्रभु की कृपा से इस दूषित युग में भी बहुत से लोग शुद्ध कृष्ण भक्ति मार्ग में प्रवेश किया है। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। तो आप जरा हमारे साथ कीर्तन कीजिए, भगवान का नाम कोई साधारण शब्द नहीं है, वे दया की मूर्ति है, प्रेम की मूर्ति है, और इनका नाम कीर्तन करने से हम साक्षात भगवान को अनुभव करते हैं। तो जरसा मेरे पीछे गए, मैं गाऊंगा और आप मेरे पीछे एक साथ जरसा गाए है, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा